سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: تأثیر دین در دنیای امروز، دهه آخر سفر 82، آمریکا، اورنج کانتی. جلسه چهارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. خب، همون گونه که مستحضر هستید، ادامه بحث چند شب گذشته تحت عنوان نقش دین در خوشی و سعادت بشر در ابعاد مختلف زندگی ما انسان‌ها، که مرحله ابتدا زندگی فردی، بعد زندگی خانوادگی و آنگاه زندگی اجتماعی، اصلی که در هر سه مرحله مشترک است و تأثیرش رو برای هم به عنوان یک فرد در این دنیا، هم در برخورد با اعضای خانواده به عنوان مسئولی در زندگی جمعی خانوادگی، و هم به عنوان فردی از پیکره جامعه به عنوان عضوی مؤثر در زندگی جمعی میتواند تأثیر داشته باشد، این اصل بود که دین میخواهد انسان را خدایی بار آورد. این خدایی بار آوردن یعنی چه؟ یعنی در نهاد ما انسان‌ها، در درون ما انگیزه الهی ایجاد می شود، اقداممون، هر عمل و انجام و فعلیتی که ما خواهیم داشت بر مبنای رضای خدا و خواست خدا و خدا را حاضر و ناظر دانستن مطرح می شود. در غیر این صورت، اگر خدا مطرح نشد، انسان که بی انگیزه و بی هدف و بی نیت که نمی تواند باشد، قطعا وقتی عملی از ما سر می زند، طبق بحثی هم که دیشب تحلیل کردم، سنجش، ترجیح، نفع طلبی، ما به هر حال فایده ای رو در نظر می گیریم، در دنیای درون و ذهنمون به محاسبه می پردازیم، سنجشی صورت می دهیم، نفع و ضرر، خیر و شرش رو بررسی می کنیم، اون طرفی را که ترجیح می دیم بهتر و مفیدتر می فهمیم، اون رو انتخاب می کنیم و انجام می دیم. خب، اگر خدا مطرح شد، نفع، خیر، خوشی در رابطه با خواست خدا معنا پیدا می کنه. اگر خدا نبود، به هر حال نفع شخصی یا خودخواهی مطرح می شود. آیا خودخواهی با خداخواهی اگر بخواهد مقایسه بشود، از نظر هم قدرت اجرایی و نیروی مولده و محرکه و هم از نظر قدرت بازدارندگی و کنترل چقدر فرق میکنه؟ اجازه بدید مثالی عرض کنم. شما یک اتومبیل رو در نظر بگیرید. اگر اتومبیل تمام جنبه‌های ساختمانی این شی، این وجود، دقیق، منظم، عالی، اما موتور نداشته باشه، که قسمت اصلی که باید این اتومبیل رو به حرکت در بیاره، خب بقیه قسمت‌های اتومبیل سر جا عالی، ولی وقتی موتور و نیروی محرک نداره، هدف اصلی اتومبیل در واقع تأمین نمیشه. حالا اگر نیروی محرکه و موتور داشت، ترمز نداشت، قدرت کنترل کننده و نگهدارنده، حال که نیروی محرکه اتومبیل اتومبیل رو وادار به حرکت میکنه، به سرعت داره پیش میره، به کنار دره خطرناکی، گودالی، چاهی، جای بسیار پرمشکلی داره برمیخوره، اینجا نیازمنده به نیروی کنترل و ترمز هست که هر کدام در جای خودش مفید و مؤثره. لازمه یک اتومبیل کامل و بی‌نقص همان گونه که نیروی محرکه موتوری قوی داره، نیروی ترمزی و کنترل کننده در جایی که باید او رو از سرعت باز بداره هم احتیاج هست. ما انسان ها همینطوری، نیروی محرکه‌ای که ما رو وادار به حرکت کنه، اگر در درون ما انگیزه و نیت برای حرکت و فعالیت وجود نداشته باشه، ما موجودی هستیم که در جا میزنیم، ایستاییم، ساکنیم، تکامل برای ما معنا پیدا نمی کنه. دوم، اگر این نیروی محرکه داره ما رو به حرکت وامی داره، داریم جلو میریم، آیا بعضی جاها نیازمند به کنترل و توقف و بازداشتن نیست؟ به خصوص با توجه به این امر که اگر محرک درونی، عقل، ایمان، توجه به ارزش‌های بالا بود، ترمز و کنترلی هم نبود مسئله نیست، چون حرکت به سوی ارزش هاست. ولی کدام انسان غیر معصومه که بتواند ادعا کند همیشه محرک درونی من برای اعمال عقل و ایمان و ارزش هاست؟ هوای نفس نیست، شهوات نیست، خواسته های حیوانی درونی ما نیست. هر یک از ماها در طول عمرمون بسیاری از موارد این وسوسه های درونی ما را تحریک می کند حرکت کنیم. اینجاست که بر مبنای اون قوه کنترل و خیشتنداری میگیم باید جلوی این حرکت رو بگیریم، نگذاریم این تمایل درونی ما به عمل تبدیل شود. این کنترل احتیاج داره. حالا خدا برای هر دوتا، نبود خدا برای این هر دوتا فرقش چقدره؟ خدا باشه محرک میشه خدایی. اگر محرک خدایی شد، از بس درون را با خدا ارتباط دادیم که بخوایم یه درون الهی و خدایی پیدا کنیم، اون انگیزه درونی که ما رو تحریک میکنه این کار را بکن بر اساس اونیست که خدا میخواد، میشه محرک خوب. در اون جاهایی که این کار خوب نیست، بر مبنای چی خوب نیست؟ نفع شخصیم، تمایل فردیم، خوشامد و بدامد مردم، یا بر مبنای رضای خدا و خواست پروردگار؟ اگر خدا مطرح شد و در درون من قوی گشت، میگه خدا این عمل رو نمیپسنده. چون خدا نمیپسنده، پس من هم خودم رو کنار نگه میدارم و باز میمانم. خب واقعا چون این نیروی قویی در درون انسان که در تحریکش به سوی ارزش ها، چه در بازداشتنش از ضد ارزش ها بر مبنای ملاک الهی چقدر میتونه قوی و ارزنده باشه؟ حالا انسان‌هایی که در مراحل مختلف زندگی، یک مرحله فردیت خود که عرض کردم، در مراحل مختلف زندگی این انگیزه و این اعتقاد و این ایمان در درونشون ریشه ندوانیده، خب بی انگیزه نمیتونن باشن. انگیزه چی باشه؟ به خاطر ایکس و ایگرگ، به خاطر منافع مادی، به خاطر یه اهدافی که میخوان به اونها برسن، بالاخره فعالیت میکنن. چرا انسانهایی که واقعا انگیزه خدایی ندارن، در هر جهتی هم که دلشون میخواد فعالیت میکنن، پیش میرن، معمولا دچار خلأ روحی، خستگی درونی، افسردگی و آزردگی میشن؟ آیا این یک واقعیت تلخ دنیای امروز هست یا نه؟ مثلا فرض کنید خدا منها شد، منافع مادی، برای کسب پول، امکانات مالی میکوشه، فعالیت میکنه، این در اون در میزنه. خب 40 سال، 50 سال، 60 سال، کمتر و بیشتر، آیا نشده که با خود خلوت کنه بگه خب چی بالاخره؟ حالا من اینقدر پولم به دست آوردم، امکانات زندگیم هم روزافزون کردم، ولی برای چیست؟ حقیقت زندگی کدامه؟ یا مثلا در ارضای تمایلات شهوانی و انگیزه های حیوانی، همه نوع آزادی برای ارضای جنبه‌های شهوانی براش فراهم میشه. بعد خستگی و آزردگی و دلمردگی تا به جایی میرسه که از پروفسور یونگ که خودش از اساتید معروف روانکاوی همین سرزمین غرب هست، این مطلب از ایشون نقل شده. میگه دو سوم بیمارانی که از سراسر جهان به من مراجعه کردن افراد تحصیل کرده و موفقی هستند که درد بزرگ قرن یعنی پوچی و نامفهومی و بیمعنی بودن زندگی اونها را رنج می دهد. مطلب آن است که بر اثر تکنولوژی و جمود تعالیم و کوته نظری و تعصب بشر قرن بیستم لا مذهب است و سرگشته در جستجوی روح خود است و تا مذهبی نیابد آسایش ندارد و بی مذهبی پوچی و بی معنی بودن زندگی را موجب می شود. میگه به هر حال آخه واقعیت ها رو که نمیشه ندیده گرفت. الان شما به عنوان یک فرد به بنده نگاه کنید. من گرسنه باشم، غذا میخوام، تشنه باشم، آب نیاز دارم، سردم باشه، پوشاک بیشتری میخوام. حالا اگر در فرض تشنگی بنده در اثر تشنگی بیتابی میکنم، شما نیاز مرا که تشنگیست نشناسید، به جاش غذا به من بدید، لباس بیشتر در اختیارم بگذارید، یا امکانات دیگه روزمره زندگی برام فراهم کنید، آرامش ایجاد می شود. خواسته ای من یکی دیگه است. من تشنم، با یک لیوان آب آرامش پیدا می کنم. آیا انسان نیاز به جنبه های روحی و ارتباط با عالمی ماوراء ماده داره یا نداره؟ خیلی جالبه. در اوج فعالیت های مارکسیستی در شوروی سابق، من مطالعه می کردم تو فرهنگ شوروی. این دو سه اصل را حالا به عنوان گذرا اسم می برم. از نظر روانشناسی در رابطه با این بحث ما توجه کنید. یک، وقتی که پسر و دختری میرن تو اون جایی که بناس عقدشون رو بخونن، ثبت کنن و معلوم بشه که اینها زن و شوهر شدن، از اون جایی که ازدواجشون ثبت میشه میان بیرون، قبل از این که به سالونی که برای مهمانی افراد فراهم کردن به مهموناشون برسن، میرن پای مجسمه سرباز گمنام دست گلی هدیه میکنن و میخوان که زندگیشون خوشبخت بشه، بعد میان میرن تو اون سالون. سوال: اگر ما از دید مارکسیستی و مادی که معنویت مطرح نیست، عالم ماوراء ماده در این عالم ماده تأثیر نداره، فقط ماده است، خوشبختی یک زن و شوهر با اهدای دست گل به مجسمه سرباز گمنام چه توجیهی داره؟ یعنی چی؟ شبیه این اصل که در فرهنگ ما ایرانیان قبل از قدرت تفکر معنوی قوی، مثلا از رو آتش می پریدن، سرخی تو از من، زردی من از تو. یعنی چی؟ یعنی این آتش زردی و نحیف بودن رو از من ببره، اون سرخی و شادابی رو به من بده. آتش چی کار میتونه بکنه که این شادابی رو به من بده؟ یه وقتی با یه معبد زرتشتی این بحث رو مطرح کردم، گفتم چرا آتش کده؟ گفت آتش خیلی آثار داره و مفیده. گفتم پس آب کده چرا نداریم؟ چرا درخت کده نداریم؟ چرا چیزای دیگه؟ خب همه اینا مفیدن و آثار دارن. اگر مخلوق خدایان که آثار دارن، همه مخلوقات خدا آثار دارن. اما اونی که خالق این آثاره که خداست، اون که فوق این حرفاست. حالا اینی که ما میگوییم توی آتش به داد من برس، سرخی به من بده، یا مجسمه سرباز گمنام پناه میبرم، دست گل هدیه میکنم، تو کمک کن تا زندگی من خوشبخت بشه، یعنی چی؟ یعنی ناخودآگاه در نهاد این انسان توجه به یک امور ماوراء ماده وجود داره، ولی شکل صحیحش رو که نشناخته به عوامل مجازی که جای اون شکل صحیح نشسته داره متمسک میشه. به جای این که با آتش بگی سرخی تو از من، بیا در مقابل پروردگار عالم سر سجده فرود بیاور، توی خالق کل هستی، از تو کمک میخوام. به جای این که از مجسمه سرباز گمنام بخوای، برو از پروردگار عالم که اون مبدع همه این امور از او بخوا. این واقعیت رو میخواد نشون بده که ما ناخودآگاه داریم پناهنده میشیم به یک اموری ماورای این عالم. این نیاز درونی منه. حالا که نیاز درونی منه، یا توجهش نمی کنم، خستم، کسلم، ناراحتم، یه بچه تو قنداقه که الان شیر میخواد بهش ندادی، یا در اثر گرسنگی داره بیکابی میکنه، فریاد میزنه، جیغ و داد میکشه، میگن یه چیزی که ببین چیه، مشکلشو برطرف کن. بشر قرن بیستم در جوامعی که از نظر امکانات زندگی در اوج امکانات رفاهی قرار داره، آمار سرسام‌آور بیماران افسردگی چیه؟ آمار سرسام‌آور که من از آمار سازمان ملل خدمتتون نقل میکنم، 85% بیماران قرن بیستم که به بیمارستانها و اطبای صاحب نظر در گوشه و کنار مغرب زمین مراجعه کردن، 85% منشأش روانی است گرچه آثارش جسمی است، 15% منشأش جسمیه، مثل تصادف که الان دو تا اتومبیل خورده به هم دیگه، طرف دچار یه مشکلاتی شده و نمونه های اینچنانی. مثلا 85% منشأش روانیه. این منشأ روانی یعنی چی؟ الان شماها بهتر از بنده میدونید، حتی در همین کشور نوعی علم یا رشته در دانشگاه ها داره مورد بحث قرار میگیره تحت عنوان مذهب درمانی. این مسئله مذهب درمانی یعنی چی؟ یعنی بشر داره پی میبره. آماری که آقایون اطبا دادن و بیمارستانها صحه گذاشته و الان تو دنیا داره مطرح میشه، بیمارانی که انگیزه معنوی دارن، اعتقاد به مبدع دارن، به یه قدرت مافوقی متکی هستن، زودتر جواب میدن مداوای طبیب رو تا بیمارانی که این اعتقادات رو نداشته باشن. اینا همه حاکی از یک واقعیت درونی ماست که اگر مرتبط به اون عالم واقعی شد، بشر یه جوری دیگه زندگی میکنه. دین میخواد اینو زنده کنه، اومده میگه اینو زنده کن، انگشت روی نقطه اصلی بگذار، این نقطه اصلی که درست شد بقیه درست میشه، ولی اگر این درست نبود در بقیه قسمت ها شما مشکل خواهی داشت. حالا در بقیه قسمت ها، یکی زندگی خانوادگی. دیشب در انتخاب و تشکیل خانواده به عنوان خدایی غیر خدایی اشاره کردم، امشب ادامهش رو بحث میکنم، تداوم زندگی خانوادگی با انگیزه خدایی، با انگیزه غیر خدایی. حالا دقت بفرمایید، کسی که خدا در درونش زنده شد، این فراموش نشه، انسان خدایی یعنی این، انسان دینی یعنی این، اون که خدا میخواد من میخوام، اون که خدا نمیخواد من نمیخوام. این شکل زندگی را، خب خدا را گذاشتیم کنار، همونطوری که در تحلیل منطقی شرح کردم، خب بالاخره بیخواست که نمیشه، میشه خواست خودم. حالا خواست خودمه، میخواد دو تا انسان در کنار همدیگه قرار بگیرن به عنوان زندگی خانوادگی، زندگی کنن برن جلو. اولا پایه تشکل اجتماعی مگه خانواده نیست؟ اگر بنا بشه یک خانواده ناسالم باشه، شما چه تضمینی دارید که نظام اجتماعی سالم بشه؟ نمیدونم یه شب من اشاره کردم در جمع شما یا نه در بحثای ایام محرم، که مشکلی که آلمان پیدا کرد بعد از جریان جنگ جهانی دوم، مشکل کمبود تعداد مرد و افزایش زنها و مسئله فحشا، از اون طرف حساسیت نازی‌ها نسبت به برتری نژاد خودشون و حفظ نژاد خود، آزاد گذاشتن جنبه فحشا رو. منتها گفتن اگر هیچ بچه‌ها سقط جنین نشن، پیشگیری هم نشه، اینا رو تحویل بدی دولت بزرگ میکنه، میخواد این نسل از بین نره و از این نژاد باقی بمانه. ما در جنگ جهانی اول و دوم نسبت به این نژاد دچار ضایعه شدیم، این عمل انجام شد، بچه‌ها رو دادن تو پرورشگاه ها، اینها رو بزرگ کردن آوردن بالا، بعد از 20 سال دچار یک مشکل خطرناکتری شدن، بچه‌هایی که عاطفه پدر مادر رو ندیدن، محبت خانوادگی رو نچشیدن، اون شادابی محیط زندگی رو ندیدن، نوعاً عقده‌ای خسته آزرده دلمرده و روحیه انتقام جویی نسبت به جامعه. این عبارت رو دقت بفرمایید، یک جامعه شناس در اروپا 20 سال راجع به هیپی ها مطالعه کرده، فلسفه هیپیگری، نه ادا اطوارشون و نهلیستا رو، بعد از 20 سال مطالعه کتاب نوشته. خلاصه اون کتاب رو بنده اگر بخوام در دو سه جمله بیان کنم اینه که اون نویسنده میگه، اروپایی هم هست، میگه هیپی‌ها نوجوانان آسی و سرکشی نیستند که دوران بلوغ و عصیان را سپری میکنن، بلکه اونها خود را فریب خورده بزرگ سالان میدانن و میخواهن بدین گونه از بزرگ سالان انتقام بگیرن. یک فرد با مطالعه داره میگه، احساساتی نبوده، رفته، حالا دو سه نمونه از این کتاب الان براتون عرض میکنم، رفته با این جوونا نشسته. مثلا من یه وقتی دیدم که یه عکسی تو برخی جرائد انداختن، یه عده جوونا بین 17-18 تا 25-26 ساله در لندن و اطراف لندن، کلن انگلیس، اینها روی زمین میخوابن دمر، سراشونو به صورت یه دایره تجسم بفرمایید، یه دایره، سرها به هم دیگه چسبیده، دمر، پاها از پشت‌سر بالا، زیرش نوشته تشنگان محبت. اینو تعقیب کردم چیه، گرفتم مقالاش رو بحثش رو دیدم، یه گروهی از جوانهای نهلیست که یه اصلا نوع تفکر در بین جوانهای امروز دنیا کم و بیشی پیدا میشن، که از همه جا سر خوردن، دل مردن، به هیچ چی دیگه اعتقاد و باور ندارن، هیچ چی، اینا از جمع، جامعه، درس، بس، همه چی متواری هست، میرن تو بیابونا حلقه حلقه اینجوری تشکیل میدن، زیرش نوشته تشنگان محبت، اینها سرودی میخونن روزی چند بار، مفهوم اون سرود اینه ما تشنه محبتیم، این محبت رو ندیدیم، از این جامعه گریزانیم، اونهایی که حاضرند که دور هم جمع شیم به هم دیگه محبت کنن به حلقه ما بپیوندن. یعنی چی؟ اینها ببینید، شما از نظر طبی میگید اگر یه دملی یه جای بدن ما پیدا بشه، کورکی بزنه، حاکی از اینه که یه چرکی، یه آلودگی تو خون ما پیدا شده، یه جاهایی داره خودشو نشون میده، پیگیری کنیم. اگر تبی بدن داشته باشه میگن چی شده، چه مشکلی در کجای بدن وجود داره که این بدن داره تب میکنه، جامعه بیمار در درونش این مشکلات بروز میکنه، میاد بالا، بیماریش مال چیه؟ اگر مشکلات مالی باشه در میان ثروتمندای مشکل پیدا شده، اگر مشکل صنعت و تکنولوژی باشه در جوامعی که نظر صنعت پیشرفت دارن این مشکلات پیدا شده، چیه قضیه؟ بابا بشر نیازمند مسائل روحی و مسائل ارزنده معنوی درونیست. آقای دکتر الکسیس کارل که دو بار جایزه نوبل گرفته، در کتاب راه و رسم زندگی صفحه 179 ببینید چی میگه، ما امروز در جاده زمان بدون آنکه به احتیاجات اصلی جسم و جان خود توجه کنیم پیش می رویم، نمی خواهیم بفهمیم که برای ادامه زندگی بایستی به مقتضای طبیعت اشیا و خودمون رفتار کنیم، که چند شب قبل اینو توضیح دادم، یعنی حرکت فطری. اگر انسان را فقط به فعالیت اقتصادیش منحصر کنم، مانند آن است که قسمت بزرگی را از وی بریده باشند. خیلی حرف قشنگه. اگر انسان را فقط به فعالیت اقتصادیش منحصر کنم، مانند آن است که قسمت بزرگی را از وی بریده باشند. بنابراین لیبرالیسم و مارکسیسم هر دو تمایلات اصلی و طبیعی را پامال می کنن. بنده الان ببینید در شناخت انسان تو جمع شما آقای ایکس، بگن آقای ایکس رو من معرفی کن. فرض کنید آقای ایکس وزن 60 کیلوه، من بگم آقای ایکس مساویس با 60 کیلو وزنه، این بزرگترین جسارت با آقای ایکس هست یا نه؟ ایکس 60 کیلو وزنه؟ ایکس وجودیست متفکر، وجودیست دارای عاطفه انسانی، وجودیست داره قلب بشری که بر مبنای قلبش چگونه انسانها رو دوست میداره، چگونه نسبت به انسانها کینه میبرزه، چگونه با مردم عمل میکنه. یکی از اون ساده ترین و پیش پا افتاده ترین خصیصه ی آقای ایک 60 کیلو وزنش هم هست یا 70 کیلو وزنش هم هست. من بیام بگم انسان یعنی 60 کیلو وزن، انسان یعنی 70 کیلو وزن، انسان یعنی قلب انسانی، انسان یعنی جان بشریت، انسان یعنی روح انسانی. حالا با این روح بخواد زندگی خانوادگی تشکیل بده، اینجا میشه باور کرد شوهر زنشو کتک بزنه؟ زن به شوهرش توهین کنه؟ شوهر از زن توقع اضافی داشته باشه؟ زن از شوهر توقعی بی... اصلا نمیشه باور کرد کسی که تو ذهنش و جانش قلب بشری نطرحه، مگر اینکه قلب انسانی مرده باشه. اگه قلب انسانی مرد، خب بله هر توقعی میشه از این انسان داشت. حالا من اینو اجازه بدید یک کمی تحلیل کنم. اگه دین میاد ما رو خوشبخت کنه، اون مرحله فردی ما میگه با خدایی، توی که با خدایی افسردگی معنا داره، دلمردگی معنا داره. اصلا افسردگی در اصل چیه؟ انسانی که احساس تنهایی میکنه، انسانی که احساس بیپناهی میکنه. من الان فرض کنید بنده اینجا ایستادم، فرض بفرمایید این پشت دره هولناکی هم باشه، منم خسته شدم میخوام تکیه کنم، میبینم یه پرده است، تا تکیه کنم به این پرده پرت میشم اونورم دره است، هی میخوام تکیه کنم میترسم این مثلا تریبون گرفتم پرت نشم. چرا؟ چون تکیه گاه محکمی که بتونم تکیه کنم ندارم و میدونم اگه رها بشم بیچاره میشم. انسانی که در زندگی تکیه گاه نداره میلرزه، ولی انسانی که خدا داره، اگه خداشناسی به معنایی که توحید میگه، اینا رو ما کار نکردیم، تقویت توحید در ما خدا رو دکور زندگیمون قرار دادیم، ما توحید رو یک سرگرمی و لقلقه زبان قرار دادیم. توحید به معنایی که انبیا آمدن، یعنی واقعی ترین واقعیت، ذات اقدس الهیست، قوی ترین قویها اوست، برجسته ترین برجسته ها اوست، به او متصلی. وقتی انسان به او متصل شد، من یه وقت یادمه تو ایرانی مثال زدم، حالا اگر اکثر شماها جاده چالوس و مسیر تهران به چالوسون در راه های هولناک و کندوان رو دیده باشید، این مثال الان مشخص میشه، نباشه مثال رو در مورد دیگه در نظر بگیرید. این مثال رو دقت کنید، گفتم جاده یخبندان تهران چالوس، نیمه های شب زمستان، مهالود، برف و یخم به گونه ایست که کوچکترین لغزش اتومبیلتون در راه های هولناک میبره پایی. ما تنها توی اتومبیل داریم رانندگی میکنیم، فرد رو در نظر بگیرید، بنده راننده ام تک، یک اتومبیل، این وقت نیمه های شب، یخبندان، دره هولناک، نه یه اتومبیل جلو من، نه یه اتومبیل پشت سر من، نه یه انسان. یه مقدار دلهره و ترس آدمو میگیره دیگه، بهتر نیست که گوشه باستم سب کنم چهار تا اتومبیل دیگه بیان، نکنه خطر منو تهدید کنه. این یک فرض. فرض دوم، بنده تو اتومبیل 5 تا دیگه با منن، 50 تا اتومبیل جلوتر از منن، 50 تا اتومبیل پشت سر منن. در این فرض رانندگی با فرض اول یکیه؟ انسانی دلگرمی داره، پشتگرمی داره، احساس میکنه بالاخره 50-60 تا جلو، 50-60 تا پشت سر، 4-5 تا تو اتومبیل منن. انسانی که تنهایی احساس میکنه و خطر، دلواپس و نگرانه. اما صادقانه عرض کنم، موحد به معنی واقعی کلمه در فرض اتومبیل اول با دوم فرق نمیکنه. اگه موحده، توحید میخواد اینجوری ما رو بار بیاره، منتها گفت اگه اینا رو دیدی سلام ما رو به اونا برسون، گفت بله میخواد به اونجا ما رو برسونن. توحید یعنی برای این که شما این 50 تا رو قوی تر میدونید یا خدا رو؟ این 50 تا جلو، 50 تا پشت سر و 5 تا تو اتومبیل شما در مقابل خدا چه کارن؟ موحد چه ذریزی اندر برش و یا تیغ هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد بکس. بر این است مبنای توحید و بس. انسانی که یک همچو قدرت الهی و معنوی پیدا کرد، به قول پیغمبر اسلام المؤمن کل جبل راسخ، مثل کوه استوار خستگی. ابی عبدالله الحسین علیه السلام هر چه به غروب عاشورا نزدیکتر میشد چهره بشاشتر شادابتر. اونجایی هم که حتی در تاریخ داره حضرت علی اصغر علیه السلام رو دستش پرپر میزد که خیلی صحنه غم انگیز و دلخراش بود، دل امام حسین سخت به درد اومد، جمله‌ای که به زبان آورد اینه: حوّن الیّ انه بین الله، برای من ساده است چون خدا دارم، چون برای خداست. این مبنای توحید و انبیا اومدن اول به ما. حالا نبوت چی، امامت چی، توجه به قیامت چی، که وقت ما زیده، مختصریشو انشالله شب پیغمبر و شب امام حسن عرض خواهم کرد. یکیش توحیده. توحید یعنی این، یعنی دل به خدا بده. وقتی دل به خدا دادی قوی میشی، قوی بودی آزردگی معنا نداره. دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاب از هنوز. دریای فراوان هر چه آتشخال رودخونه و سیل بیاره بریزه تو دریا، چهار تا موج میزنه میریزه کنار، اما یه آب باریک، یه ذره خاک هم توش اومد تیره میشه. شیشه دلان راست بیم سنگ حوادث، صخره محابا ز سیل و سنگ ندارد. یک شخره محکم سیلم بیاد، محکم سر جای خوش شده، راه سیل عوض میکنه. مؤمن یعنی متصل به الله، متصل به الله مثل کوه میشه، وقت آزردگی افسردگی معنا نداره. اینجای مسئله مطرح میشه که باید روح را به خدا پیوند زد. این یک. حالا میاد تو زندگی اجتماعی خانوادگی، اولی مرحله شه. وقتی میاد تو زندگی خانوادگی میگه وقتی همسر انتخاب کردم، مسئولم نسبت به یک انسان که باید با او زندگی کنم. نگرش رو ببینید، به شما رو به خدا چقدر زیباست. دین چی میخواد بگه؟ منهای دین خودخواهی. من زن گرفتم برای اینکه میخوام خودم راحت باشم، لذا تا جایی که من آسایش، من ببینی همش من مطرح میشه، من آسایشم تأمین بشه، من خواسته هم تأمین بشه، من خوش باشم، من نفع ببرم، پس زنو دارم یا شوهرو دارم. به معنی که حس کردم من دیگه دارم ضرر میکنم، من میتونم سراغ بهتر برم، من میتونم منافع بیشتری پیدا کنم، خب دست بر میدارم از اون. اما وقتی خدا مطرح شد، با بینش خدایی چیه؟ میگه کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، همه تون نسبت به هم دیگه مسئولید. به محضی که ازدواج کردی دیگه من نیستی، مایی. تکلیف من تمام شد، تکلیف ما آمد وسط. تکلیف ما آمد دیگه نمیتونی در زندگی خودتو ببینی، باید ببینی نسبت به بقیه چطور. من این مثال عرض کنم، بنده تو همین مسجد یا نه تو اتاق خودم، تک تکم میخوام لباس عوض کنم، آزادم. تک تکم میخوام لباس عوض کنم، آزادم. از نظر اخلاقی و شرعی خب لباسمو در بیارم، لباس دیگه بپوشم. حالا تو همین اتاق یه بچه ممیز قرار داره، یه بچه 4-5 ساله قرار داره، توی مسجد یه بچه 4-5 ساله قرار داره، من آزادم لباسم هر جور عوض کنم، یا اخلاق و شرافت انسانی ایجاب میکنه یک حریمی رو رعایت کنم. آه من آزادم. نه آزاد نیستید، شما با انسانهای دیگه زندگی میکنید، باید شرایط دیگری در نظر بگیرید. مثال ساده تر عرض کنم، بنده سوار اتومبیلم توی بیابون میخوام رانندگی کنم، حالا دلم میخواد 120 تا بتازونم، اذیتشم برای خودته، ولی توی این خیابونای ایروان دارم مثلا رانندگی میکنم، آقا من میخوام آزاد باشم، سر چراغ قرمز نمیتونی آقا، رعایت حقوق بقیه هم هست. وقتی با جمع بودید، به محضی که از من در اومدی ما شدی، دیگه نمیتونی بگی من. ما چی میخواد؟ شرایطی چه؟ الان شرایط ما اینه، شما باید اینجا واسی، او رد شه. الان شرایط اونه، او باید واسه، شما رد شید. به محضی که زندگی خانوادگی شد، بر مبنای بینش الهی، یعنی یک مسئولیت به عهده ما اومد. به همین جهت ازدواج واجب نیست، گرچه بسیار سفارش شده ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ولی بعد از اون که ازدواج شد رعایت حقوق طرفین واجب است. دقت بفرمایید، ازدواج واجب نیست ولی خیلی مؤکده که ازدواج کنن. من تزوج فقط احرز نصف دینه، این مقدار ارزش داره. ولی اگر ازدواج کرد رعایت حقوق طرفین واجبه. میگه اگر نمیتوانی حقوق طرف رو رعایت کنی حق نداری ازدواج کنی، ولی اگر ازدواج کردی باید حقوق دیگری رعایت کنی. حالا حقوقی رو که باید رعایت کنید بر چه مبنا؟ یه وقت خشک فرمولی دو دو تا چهار تا ببینید چرت کم میندازیم، اینجا حقوق شما اینه، اینجا حقوق من اینه، شما اینو. این سن زندگی نیست، بلکه برای رعایت حقوق بر اساس گذشت و اخلاق. حالا اجازه بدید من از قرآن این رو مطرح بکنم. ببینید قرآن چقدر زیبا میگه، وقتی برای و جعل لکم من انفسکم، من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الی، این یکی اولیش، خداوند برای شما از خودتون از همین نفس همسران آفرید تا در کنار هم سکون آرامش پیدا کنید. ما در ادبیات فارسی و عربی خونه رو میگیم مسکن. مسکن اسم مکان است از کلمه سکون، یعنی جایگاه آرامش. جای آرامش فقط اینه که آدم بگیره بخوابه. خب تو هتل هم میتونه بره بخوابه، که یه ممکنه تو محل کارش هم یه اتاق خواب درست کنه بگیره بخوابه. آرامشی که عالی ترین آرامش، آرامش روحی است. یعنی حقیقت زندگی خانوادگی اینه، یک قسمت از خلأ وجودی مرد رو باید زن پر کنه، یک قسمت از خلأ وجودی زن را باید مرد پر کنه، در کنار هم اون سکون و آرامش رو ایجاد کنن. اما ادامش قرآن چی میگه؟ و جعل بینکم مودتا و رحمه. هم کلمه مودت داره هم کلمه رحمت داره. 14 قرن قبل راه دین منهای اون راه امروز دنیای بشری. حالا شما قضاوت کنید، من به اندازه فهم خودم عرضه میکنم. عنایت بفرمایید، این آجرایی که رو هم دیگه بچینیم بره بالا ملات میخواد. اگه ملات نباشه آجرا رو هرچی هم خوب بچینی بری بالا یه تکون بدی میریزه. این خیلی سطحیه. اون ملاتی که سیمان و ماسه و گچ و اینایی که باید بچسبه اینو نگه داره، میگه پیکره زندگی خانوادگی ملاتش، عامل پیوندش. دیشب مثال زدم، تسبیح نخ تسبیح یه ضربه بزنی از میان بره. قرآن میگه جعل بینکم، بین زن و شوهر و زندگی خانوادگی، مودت و رحمت است. مودت اوج محبت رو میگن، ود یعنی حب، ولی فرقش چیه؟ هر دو عربیه، هر دو تو قرآن به کار رفته. هم کلمه حب در قرآن به کار رفته، هم کلمه ود به کار رفته. حتی راجع به محبت اهل البیت قرآن میگه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی حب اونقدر بره بالا، اونقدر بره بالا که این سه خصیصه رو پیدا کنه. سه خصیصه چیه؟ حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند دوست شما کیه؟ دشمن شما کیه؟ میگه دوست شما سه دست است، دشمن شما هم سه دست است. دوست شما، دوست شما، دوست دوست شما، دشمن دشمن شما. این میشه دوست شما، یعنی شما رو دوست بداره، دوست شما رو هم دوست بداره، دشمن شما رو هم دشمنی ببرسه. دشمن شما کیه؟ دشمن شما، دوست دشمن شما، دشمن دوست شما. البته گاهی شما با کسی دشمنید، حق ندارید، با او باید بفهمونید. چون دشمنی شما غلطه با دشمن شما دشمن نمیشن، ولی باید با او تفهیم کرد. اما اگه حق باشه، ود محبت در این سطح رو میگن، جعل بینکم مودتا و رحمه. بین زن و شوهر باید مودت باشه. حالا رحمت رو بعد عرض میکنم. خب نشانه مودت چیه؟ اوج محبت. همسر رو دوست دارم. خب اونایی که همسر رو دوست داره باید دوست بدارم. همسرم الان از این خود من خیلی تعجب میکنم، رنجاوره. تو همین مجله جوانان به زبان فارسی این امریکا من خوندم، مال ایرانی ها، دیروز صبح بود ظاهرا میخوندم، یک زن و شوهری که به دادگاه رفتن درخواست طلاق کردن و کارشون به مشکلاتی رسیده بود، من مطالعه که میکردم مشکلشون این بود، شوهر مقداری از درآمدش رو برای پدر مادر پیرش میده، خانم هم قسمتی از درآمدش رو برای مادر پیرش میده. شوهر به خانم گفته من برای پدر مادرم میدم ولی شما حق نداری بدی. این به دعوا رسیده، رفتن دادگاه. یک، حالا از نظر حقوقی اگه بخوایم بحث کنیم، مگر این حق زن نیست؟ و حق داره از درآمد خودش به مادرش بده. شما به چه مجوز حقوقی میخوای به زنت بگی تو حق نداری از پولت به مادرت بدی؟ این اگه از نظر حقوقی، ولی بالاتر از این میخواد بگه مبنای شما باید ود باشه. اگه زنتو دوست داری، خب زنت مادرشو دوست داره، او هم دلش میخواد به مادرش محبت کنه، اگه دوست داری باید مادرش هم دوست داره. اصلا مبنا باید بالاتر از این حرفا باشه. دین میاد وقت به دادگاه بیانجامه، به طلاق بیانجامه، یا از اون طرف آدمایی که مبنای محبت رو بخوان رعایت نکنن، عنایت بفرمایید باز با مثال بگم، وقت دین کجاها انگوش میگذاره؟ ما تا عوامل رشد انسانی رو نشناسیم انسان نمیشیم. تا انسان نشدیم، شما بنده آدمه، بد اخلاقه، کینه‌توزه، حسوده، بسیار مثلا خائن باشم، شما بهترین کت شلوار هی به من بپوشونید، کت شلوار من عوض شد، من که عوض نشدم. شما اتومبیل منو تغییر بدید، اتومبیل بهتر به من بدید، بابا جون اینا درد حل نمی کنه، باید خلق منو عوض کنید. خلق مربوط به درون منه، مربوط به روحیات منه، مربوط به کیفیت تفکر منه. اینو باید تو جامعه ما دست بگذاریم. دین اومده میگه صنعت رو برید کار کنید، فعالیت کنید، کشاورزی رو برید کار کنید، مسائل اقتصادیتون رو برید، نیروهاتون رو به کار ببرید، ولی من با دلتون کار دارم، من با جانتون کار دارم، من با روح انسانیتون کار دارم. حالا بیایم رو مسائل دلی و جانی. بنده تو این آپارتمان ساکن باشم، این آپارتمانم این طرف، بیایم مثال دقت کنید، من تو این آپارتمانم، این آپارتمانم درست با یه متر فاصله در بغلی همسایه منه. امروز در میزنم، ببخشید از همسایم، بنده نیاز به اتومبیل دارم، مشکلی برام پیش اومده، میشه شما اتومبیلتون امروز به من بدید؟ باشه آقا بفرمایید، این اتومبیل من وردارید برید. اتومبیل همسایه رو میگیرم میرم دنبال کارم، میام قروب اتومبیل رو بیشون میدم، آقا متشکرم، ممنونم، محبت کردی. فردا صبح، آقا ببخشید من امروز بچه‌هام از مدرسه میان، من کار دارم، منزل نیستم، این کلید منزل ما پیش شما، در خونه ما رو باز کنید، بچه ها بیان برن تو، غذام رو گاز گذاشتم، محبت کنید برید از رو گاز غذای مقداری برای بچه های من بکشید، اگه محبت کنید ظرفارم بشورید ممنون میشم. همین که ناخودآگاه خندیدید، طرف چی با این خیلی خودخواهه، دقت بفرمایید، این آدم خودخواهیه. آدم غیر خودخواه چیه؟ حالا بنده نیمه های شب حالم به گونه ای که نیاز به بیمارستان دارم. دو تا مثال فرقش رو ببینید. نیمه های شبه، حالم به گونه‌ای بد شد نیاز به بیمارستان دارم، کسی هم تو منزل نیست، میام در خونه شما آپارتمان روبرو در میزنم، شما رو از خواب بیدار میکنم، ببخشید من نمیدونم چی، از دل درد دارم میمیرم، اتومبیلم دارم ولی قدرت رانندگی ندارم، میشه کمکی به من بکنید؟ این اشکالی داره؟ این خودخواهی نیست، این تفاهم انسانیه، اون خودخواهیه. هر زن و شوهری که خداخواه نباشن خودخواهن. خودخواهی همینجور که ناخودآگاه خندتون گرفت، ناخودآگاه مرد نسبت به زن خندش میگیره، زن نسبت به مرد خندش میگیره. چاره چیه؟ یا باید بسوزن و بسازن، این زندگی نیست، تفاهم انسانی در این زندگی روش پیدا نمیکنه. این مسئله روانشناسانه رو دقت کنید چقدر قشنگ گفتن و درست هم گفتن. میگن یک استخر آب، اگر بخواید منظره ای رو سطح آب بتابونید، باید سطح آب چی باشه؟ آرامش داشته باشه. حالا 4 تا لوله 10 و 5 اینچی آب با فشار از ارتفاع داره میریزه توی استخر، 7-8-10 نفر هم توی استخر دارن شنا میکنن، هی دست و پا میزنن، این آب متلاطمه، شما میتونید منظره روش بتابونید؟ امکانش نیست. دنیای روان زن و شوهر که متلاطم شد، دنیای روان اعضای خانواده که این فشارها داره اینا رو به هم میزنه، شما نمیتونید در این خانواده شخصیت بپرورید، نمیتوانید در این خانواده انسانهای سالم رشد بدید. لذا کار به جایی میرسه میبینیم عاطفه ها رفت، توافق انسانی از میان رفت، اون مقدار که انسان به حیوان دل میبنده به اعضای خانواده خودش نمیتونه دل ببنده، این مرگ بشریته. حالا چرا من تو جمع شما این داد رو میذارم؟ این بلا سر من و توی مسلمون نیاد. مایی که قرآن داریم، مایی که زندگی علی و فاطمه داریم سلام الله علیه ما، چه کنیم؟ یک، این درونمونو خالی کنیم. مثالی میذار یک بزرگی، خیلی مثالش قشنگ، خدا میدونه من اولین بار که مثال این بزرگ رو برخورد کردم ساعتها روش فکر کردم، عجب زیباست. میگفت یک استخر دارید، یک نهر آب میاد توی این استخر جمع میشه، از اون ور استخرم خارج میشه، نهر داره آب آلوده لجن زده رو همینجور میاره میریزه تو استخر، شما کنار استخر نشستید کاسه کاسه از این استخر آب ور میدارید میریزید بیرون، مسخره نیست؟ میگه چی کار داری میکنی؟ میگه آخه این استخر من آبش لجنه، گلالوده، خرابه، دارم کاسه کاسه ور میدارم. که بابا نهر داره آب آلوده رو میاره، اون سرچشمه رو درست کن، برو نهر رو ببند، نذار بیا توی این استخر، نهر دیگه‌ای که آب سالم میاره اونو ببند توی این استخر، بعد ببین چی میشه. این دل ما و درون ما رو به منزله اون استخر بگیرید. عوامل خودخواهی ها، عوامل نفس طلبی های کاذب، عوامل باطل جویی ها همین جور داره به درون ما سرازیر میشه. من حالا میخوام با 2 رکعت نماز و 4 تا مسجد رفتن و 4 تا شب قدر به که یا الله گفتم کافی کافی نره بریزم دور، اون قطع نشده، نه، باید اونو قطع کرد. اونو قطع کنیم نهر دیگر. سعید ابوالخیر نوشتن، معروفه ابو سعید ابوالخیر، کسی آوازش رو شنید که این ابو سعید خیلی میگن مثلا چنین چنانه، برم ببینم. اومد از راه دور به در خانهش رسید، دید یک خانومی، گفت خونه ابو سعید کجاست؟ گفت همینجاست. گفت با ابو سعید کار دارم. شروع کرد فحاشی نسبت به ابو سعید، هر چی دهانش در اومد حرفای رکیک زشت زننده نسبت به ابو سعید، گفت این مرتکی کیه که از راه دور پا شدی اومدی بیای سراغش؟ همسر ابو سعید بود، هر چی میتونست بدی گفت. این یخ کرد، تعجب کرد، این چطور؟ ما ابو سعید که تعریف شنیدم، این که داره اینجوری میگه. با هم تردید و همچین وسوسه خاصی اومد عبور کنه بره، از دور دید یه بنده خدایی مقداری هیزم جنگل فراهم کرده، روی پلنگی بار کرده، یک مار گزنده خطرناکی رو به صورت شلاق به دستش گرفته، داره این مرکب رو میرانه میاد. نگاهی که کرد دیدی خیلی گفت برادر خیلی متحیری. گفت بله، من اومدم سراغ ابو سعید. هم که ابو سعید خود منم. گفت اینا چیه؟ گفت من این پلنگ رو رام کردم که هیزم روش بگذارم، این مار گزنده رو رام کردم، ولی اون زن رو نتونستم رام کنم، اما تحمل کردم. این مهمه، دقت کنید، تحمل کردم، خدا در مقابل اون تحمل این مقام رو به من داد، من میتونستم راحت در مقابلش انتقام بگیرم. صبر در مقابل، به عکسش حضرت آسیه شوهرش فرعون، آسیه در کاخ فرعون ظلم فرعون رو تحمل میکنه، ولی کار خودش رو انجام میده. کار به کجا میرسه؟ که شما در قرآن به عنوان قوی ترین کتاب الهی وقتی میخوان چند زن نمونه عالم بشریت رو اسم ببرن، یکیش جناب آسیه رو نام میبرن. اینجا جا داره سوالی که دیشب به من دادید، گفتم باشه من روش تو بحثم فردا شب میارم. سوال مطرح کردن اگر بعضی مردها واقعا ظلم کنن و تحمل در مقابل این ظلم زیر بار ظلم رفتن باشه، آیا این درسته یا نه؟ من حدیثی بخونم، وقت داره تموم میشه، جنبندی بکنم بحثم معلوم بشه چیه، این بحث هنوز ادامه داره انشالله تا فردا شب، با توجه به این حدیث الان جواب شاید مشخص بشه. حدیث از پیغمبر اسلامه. من اصل حدیث اول میخونم با یه مقدمه کم توضیح دارین حدیث، دقت بفرمایید. پیغمبر فرمودن من صبره على سوء خلق زوجها اعطاها الله مثل ثواب آسیه بنت مزاحم، ببخشید من صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها الله مثل ثواب آسیه بنت مزاحم و من صبر على سوء خلق زوجه اعطاه الله اجر ایوب علیه السلام على بلائه. اول این حدیث دقت کنید، یه مقدمه بگم تا بعد. شما قبول دارید که پیغمبر اسلام مبالغه نمی کنن، تعارف ندارن، مطلب ناحق نمیگن. انشاءالله شب پیغمبر عرض خواهم کرد پیغمبر شناسی ما باید چگونه باشه. یه حرفایی که از گوشه و کنار میگن پیغمبرم یه آدم معمولی بود، پیغمبر خیلی وقتا من دیدم بی‌انصافا کتاب نوشتن میگن قرآن میگه پیغمبر انما انا بشر مثلکم، یه بشر مثل شما. میگم خوش انصاف بعدش چرا نمیگی؟ میگه یوها الیه، بشر مثل شما یعنی منم انسانم، دوتا چش دارم، دوتا گوش دارم، من انسانم، ولی انسانی که وحی به اون میرسه. مثل این که مثلا فرض بفرمایید اولین ریاضیدان، اولین پزشک کره زمین، بندم بی سواد، بگم اونم انسانه مثل من، دروغ گفتم، ولی او انسانیست که اولین ریاضیدان کره زمینه، من بی سوادم. او اولین پزشک کره زمینه، من بی سوادم. انسان است، او فرشته نیست، من انسان. او انسان نیست، من حیوان. هر دو انسانیم، ولی او انسانی که به اونجا رسیده، من انسانی که به اینجام. پیغمبر را حالا بعد بحث میکنم، قرآن میفرماید و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر از روی هوای نفس حرف نمیزنه، هر چی میگه حقه. اینو پیغمبر میگه من صبره، مردی که یه مقدار بد اخلاقی همسرش رو صبر کنه. حالا این خانم عصبانیه، این خانم تندخوه، این خانم مثلا فرض کنید اینجا داره یه مقدار تندی میکنه، منم مردم، قدرت دارم، کاراتم رفتم، خیال کردی، یه مقدار صبر کنه. خدا اجری به این مرد میده که به ایوب داده. قبول داریم پیغمبر رو یا نه؟ دین میخواد اینجوری ما رو بار بیاره. صبر ایوب کیه؟ اگه فرصت باشه فقط تو پرانتز اینقدر بگم، قرآن وقتی میخواد حضرت ایوب رو معرفی کنه، الگوی برای خدا بودن، حضرت ایوب پیغمبره، 12 پسر داشت، گاو و اسب و شتر فراوانی داشت، مزرعه هم داشت، مرتب به کمک پسرا مزرعه رو میکاشتن، درآمد داشتن، شیر گاو و گوسفند فقرا رو می آورد، قضا می داد، پذیرایی می کرد، خدمت پیغمبر هم هست، مردم هدایت می کرد. شیطان اومد مطرح که خب حضرت ایوب این پسراش و این ثروتش، اون خدا رو عبادت نکنه، کی باید عبادت کنه؟ در عالم معنا خدا میخواد نشون بده بندگان من یعنی چی. یه روز 12 پسر با هم زیر سقف نشسته بودن غذایی بخورن، زلزله اومد، سقف ریخت، هر 12 تا مردن. اومدن حضرت ایوب گفتن ایوب 12 پسرت یه جا مردن. گفت انا لله و انا الیه راجعون، نعمتی بود خدا به من داد، خدا خواست از من بگیره، چشم تسلیمم، من راضیم به رضای خدا. اومدن گفتن بلای اومد تمام مزرعه تو رو آفت زد، همه رو از بین برد. گفت هرچی خدا بخواد، سالها تا الان خدا به ما نعمت داد، حالا لابد خدا صلاح ندونست از ما گرفت، خب گرفته دیگه. لحظاتی بعد اومدن گفتن سیل اومد، گاو و گوسفندات هم برد. گفت لابد خدا در این صلاح دونسته، مشغول عبادت شد. شیطان رفت سراغ مردم، گفت این اگه پیغمبر حق باشه یه جا پسراش میمیرن، اگه پیغمبر حق باشه سیل میاد که همه ثروتشو ببره، همه مزرعه، پس این لابد باطله. مردم هم سنگ و چوب برداشتن ایوب از شهر بیرون کردن، برو بیرون تو باطلی، بلا برای تو نازل شده، برای ما هم خواد نازل شد. خب باش، مردم هم منو تحویل نگرفتن، خدا حافظ. دوتایی با زنشون رفتن بیرون شهر، زندگیشون، زن جناب ایوب هم دختر یوسف پیغمبر بود، حضرت یوسف عزیز مصر با اون عظمت، حالا با چه فقری زندگی میکنن بمونه. شیطان اومد گفت خب باش، حالا این ایوب بدنش سالمه، بدنش هم خدا بیمار کرد، بیماری به صورتی که افتاد، دیگه نمیتونست کارو حرکت کنه. گفت حالا ایوب بیمارم شد، باز از خدا دست بر نمیداشت، میگفت هرچی خدا هرچی از دوست رسد جمله نکوس، ما تسلیم امر الهی هستیم. یه جا دلش به درد اومد، سوره انبیاء 85 شرح حالش که بیان میکنه عجیبه، اینجا دقت کنید. خانم میومد، تا این حد تاریخ داره من میگم، وگرنه دختر یوسف همسر ایوب پیغمبره، من نمیخوام جسارت کنم، ولی به هر حال این تاریخ داره، بحث داره. این میومد به چه زحمتی مختصر نونی چیزی تهیه میکرد برای ایوب میبرد. مدت ها این زن و شوهر غذای گرم نخوردن، همیشه سفرهشون پهن بود و بقیه غذا میدادن. یه روز اومد جای کاری چیزی گیر بیاره، کار کنه، غذای تهیه کنه، دید عروسیه، غذای مفصلی هم دارن، ولیمه میدن. اومد گفت من همسر ایوبم، ایوب سالها به شما خدمت کرده، یکم از این غذای گرم بدید برای ایوب ببرم. شیطان اومد اون زن رو تحریک کرد، گفت تو موهای سرت خیلی قشنگ، اگه مقداری از این مو رو بچینی بدی من برای تزیین دخترم که عروسه به کار ببرم غذای گرم به شما میدم. همسر ایوب مجبور شد یه مقدار غذای گرم برای شوهرش ببره، گوشه از موش رو بچینه بده برای تزیین اون عروس به کار ببره. اینجا حضرت ایوب دلش به درد آمد، بحث ناموسش مطرح بود. حالا که دلش به درد اومدی چی میگه؟ سوره انبیا به خدا عرض میکنه رب انی مسنی از زر و انت ارحم الراحمین، خدایا مشکلات از هر سو به من رو آورده، ولی تو مهربانترین مهربانانی، تو شاهدی، هر جور تو بخوای چشم. تازه اینو میگه، لذا بعضی بزرگان میگن این ذکر ذکر عجیبیه، اونهایی که دلشون واقعا به درد بیاد در اون دردناکترین لحظات اگه این ذکر رو بگیرن بی اثر نمیتونه باشه. رب انی مسنی از زر و انت ارحم الراحمین. این ایوب به اینجا که رسید، خدا دستور داد پایین پای حضرت ایوب، قرآن میگه اینا رو، پایین پای حضرت ایوب یه چشمه جوشید، ایوب خودش تو آب انداخت، همه کسالات برطرف شد، سرحال شد. خدا دستور داد همه اون اموال برگشت، بچه‌هاش هم زنده شدن، مثل قضیه عزیر و دیگران اینها. گفت این بنده من تو امتحان خودشو نشون داد، حالا این صبر ایوب که الگو شده، پیغمبر میگه مردی که تحمل کنه تو محیط خانوادگیش، نظام خانوادگی رو به هم نزنه، محبت رو حفظ کنه، بچه هاشو دل بسوزونه، صبر ایوب رو خدا بهش میده. شوخیه؟ موضوع چقدر مهمه. و به عکس زنی که تحمل کنه، خیلی نازنازی نباشه، نه اینکه زیر بار ظلم برن و باطل رو تحمل کنن، نه، اینو من با توجه به اون سوال دارم عرض میکنم. ولی اگر میشه با گذشت، میشه با اغماض، میشه یک مقدار با تحمل سرنوشت بچه ها رو به باد ندن، زندگی رو به هم نریزن، صمیمیت الهی رو در نظر بگیرن، واقعا یک مرد به همسرش به چشم این بنده ای از بندگان خداست. شما میدونید در عرفان اسلامی خیلی این حرف قشنگا، نه اینکه من میگم قشنگه، این حقیقت دینی رو دارم میگم، در عرفان اسلامی شما رو به خدا ببینید چقدر این حرف قشنگه. در عرفان اسلامی میگن راه میرید، حتی یه بوت علف رو آگاهانه با پاتون نکنین بندازید دور، مخلوقی از مخلوقات الهی سایش نکنید. همون حالتی که در ایام حج اگر محرم شدی چیه؟ تقصیره، منتها چون همیشه ممکن نیست خدا سخت نگرفته، ولی تو اون لحظه، لحظه تمرین، شما یه پشه نشسته اینجا میتونی تکونیش بدی بره، نمیتونی بکشیش. یه بوته علف رو بی خودی چرا میکنی؟ یه شاخه رو بی خودی چرا میشتنی؟ از دید عرفانی باید مخلوقات الهی را چون مخلوق خداست احترام بگذاری و حفظش کنی. یک انسانی که خداییست، همسرش انسان مخلوق الهی، وظیفه داره، حق نداره تندی کنه، حق نداره داد سرش بکشه، تا چه برسه خدایی نکرده کتک زدن. از اون طرف یک زن، شوهرش مخلوق الهیست، انسانه، با یک انسان باید چگونه باید، وقت این زندگی چه شیرینی پیدا میکنه، این دنیا چه دنیایی میشه. دین اومده این ارزش ها رو، این تو زندگی خانوادگی است، حالا برید تو زندگی اجتماعی ببینید بشر. اما با کمال تأسف در دنیایی که مسائل مالی، مسائل اقتصادی، مسائل شکم و شهوت، چارچشمی مرد زن و به پا، زن مرد و به پا، شما خیال میکنید بچه ها متوجه نمیشن؟ بعد خیلی وقتا میگن چرا بچه های ما مشکل دارن؟ صادقانه میگم، خدایا تو شاهدی، عقیدم رو دارم میگم، صادقانه میگم، تو خانه خدا به اندازه ای که مطالعه کردم، کم و بیشی کتابای مختلف رو دیدم، آیات و قرآن رو بررسی کردم، روایات معصومین رو دیدم، نظریه روانشناسان و جامعه شناسان رو کم و بیشی بررسی کردم، صادقانه عرض میکنم هر زن و شوهری که بینشون صمیمیت حکم بر ما نباشه، در رابطه با بچه ها مشکل پیدا خواهند کرد. و کسانی که در رابطه با بچه ها مشکل دارن، باید ببینن مرد یا زن یا هر دو چقدر منیت داشتن. من که اومد، بچه متوجه من میشه. من یه بار تو ایران این رو گفتم، خدا نیاره اون روزی که تو خانواده های ما این مطرح باشه. تو ایران یک دانشجویی به من میگفت با اشکی که چشماش میریخت یادمه، میگفت تو رو خدا اگه جلساتی که مادرها میشینن یه مقدار این صحبت رو بکن، از بس مادرم غذا که برای ما میذاره منت سر ما میذاره، میگه من زحمت کشیدم پختم، من وقتم تو آشپزخونه صرف کردم، من میتونستم الان چه کار کنم، من آرزو دارم مرتب بیرون از خونه غذا بخورم، ولو غذای بیرون از خونه برام زهره، آرزو دارم یه ظرف غذا با محبت از دست مادرم بگیرم. یا به عکس راجب پدر، اینم دارم، یک دانشجوی به من میگفت، من پدر بزرگشو میشناختم در تهران کی بود، یکی از متمولین درجه اول تهران، این نواش دانشجوی من بود، اومد گفت فلانی میتونم خواهش کنم یه زنگی به بابا بزرگ من بزنی؟ گفتم چیه؟ گفت پدر بزرگم 4 دختر داره، من چند تا دختر داره، چند تا اصلا کاری ندارم، دخترها شوهر کردن، پسرها زن گرفتن، کارخونه دار، زندگی چنان در یک سطح خیلی بالا، نبه نتیجه هاش هم امثال ما هستیم. مادرم میگه من آرزو دارم یه روز جمعه دست جمع بشیم خونه بابامون بشینه، بابا بگه بخنده، هر وقت رفتیم ماشین حساب جلویشو داره حساب میکنه، ما میگیم بابا جون حالتون چطور، نکنین من حسابم برسم فلان کارخونه دارم، بس دیگه آخه. و این بچه داره ناله میزنه، اینا شما رو به خدا این زجر نیست؟ این زندگی آدم اصلا حالش به هم میریزه، اینقدر دنیا پست، مادیت شکم شد. اما وقتی اون اوج صفای انسانی، 4 انسان در اوج صمیمیت گذشت، اونطوری که دیشب گفتم، زن به مرد بگه تو شرایطت اینه، من به نفع تو، نه دینم، خدایم، فکرم، بچه‌ام. شوهر به زن بگه من و تو نداریم، به خاطر خدا این دنیا میشه مدینه فاضله. دین اومده ما رو اینجور جا، حالا اینا رو نداشته باشیم، بریم همه امکانات زندگی رو هم فراهم کنیم، اون وقت کار به اونجا میرسی که اون جوان بگه آرزو دارم یه شب دوره هم صمیمانه بشینیم، نون و پنیر ساده رو دوره هم با صمیمیت بخوریم، ما چیزای بیشتر هم نمیخوایم. پس اگر دین ضامن سعادته، یکیش اینه تو زندگی خانوادگی. حالا این نیمه کاره من، بقیهش رو بگذارم انشاءالله برای فردا شب. دین اینگونه بار میاره، ارزش ها، واقعیت ها رو دیدن، خود را فدای ارزش ها کردن. لذا شب عاشورا، حالا نمونه اشاره کنم، امشب اجازه بدید کافی باشه. حبیب ابن مظاهر یه پیره مرده، سالها رنج بردن، اینا چه کشیدن در مقابل ظلم، در مقابل باطل، در مقابل، حالا دیگه میدونه فردا میخواد شهید بشه، به معنای ظاهری قضیه راحت میشیم دیگه. کما این که در سطح بالاش خود امیرالمومنین علیه السلام وقتی سحر 19 رمضان شمشیر بر فرق مولا فرود آمد چی گفت؟ فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند، راحت شدم. به تعبیر خودمونی آخه راحت بریم دیگه، بسه، چیه این دنیا با این شرایطش. اما همین حبیب ابن مظاهر این شب عاشورا، حالا تا صبح این قرآن میخونه، اون دعا میخونه، اون نماز میخونه، که در روایت داره وقتی از کنار خیام اهل البیت رد میشدن، مثل زنبورای کندو که زنبور عسل در کندو که وزوز میکنن، صدای زمزمه فضا رو گرفته بود. یکی از اصحاب میگه اومدم دیدم حبیب خیلی شوخی میکنه، گفتم حبیب شما پیرمرد شوخی نبودی، خیلی جدی بودی همیشه، چی شده امشب شنگول منگول شدی شوخی میکنی؟ گفت چرا شوخی نکنم، من میبینم الحمدلله تونستم یک عمر تا به اینجا برسم، حالا هم خودم رو یه قدمی رستگاری دارم میبینم، از این خوشحالتر باشم؟ حالا شمشیر نیزه است، خنجر سنگ و چوب، این برای جسم منه، اما برای روح من چی؟ روح من داره با اون عالمی سیر میکنه. چگونه سیر میکنه؟ انسان خدایی تمام غمش اینه که نکنه وقتی رخت از جهان بربستم به گونه ای رخت ببندم که در عالم معنا به من بگن این بود زندگیت. و همه خوشحالیش هم اینه، این شعر بسیار زیبای ادبیات ما، خدایا چنان کن که انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، تو خوشنود باشی و ما را تو خوشنود بودی ما رستگاریم. خوشنودی خدا به اینه که اونی که خدا میخواد ما انجام بدیم، لذا اینا تا لحظات آخر هیچ کدوم اندکی کوتاه نمی اومدن. یکی از اینها وجود مقدس حضرت علی اکبر علیه السلام. وقتی روز عاشورا حضرت علی اکبر اومد خدمت امام حسین، پدر جان اجازه میدی برم میدان؟ میگن دو سه جا بود که امام حسین خیلی به سخت گذشت، توجه داشته باشید، نه چون پسرشه، امام حسین همه اون اصحاب حکم پسرشونو دارن، امام مظهر رحمته، ماها که یه ذره از امام حسین درس بیاموزیم واقع مطلب آدم گاهی شاگرداشو با بچهش نمیتونه فرق بذاره، وقتی میبینه این شاگرد انقدر جدیه، کوشاست، علاقمند، امام که دیگه نعوذ بالله با ما که قابل مقایسه نیست. نه، عظمت این انسان از کلام امام حسین معلومه. میگه امام حسین نگاهی کرد، عشق ریخت، بعد فرمود اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله، شبیه‌ترین انسان‌ها از نظر خلق، یعنی قیافه، خب این طبیعیه، نفس، از نظر خلق، خوی به رسول الله. لذا داره که امام حسین میفرمود هر وقت دلمون برای جدمون رسول خدا تنگ میشد به علی اکبر نگاه میکردیم، حالاتش، رفتارش، یک جوان در این سطح از ارزش ها حالا امام حسین میبینه انقدر جامعه مرده است، انقدر جامعه پس شده، این ارزش ها باید فدا بشن تا بقیه بیدار بشن بیان بالا. لذا امام حسین اجازه میده، میگه پسر برو. علی اکبر میاد میدون. فقط این مقدار امشب بگم، بیشتر من متاسفانه حالم اجازه ذکر مصیبت نمیده، از صدیق ارجمند و اون جناب آقای سمیر میخوایم که ایشون محبت کنن دیگه ادامه بدن ذکر مصیبت رو، من فقط این مقدار میگم. داره خیلی رشید بود، جوان بود، بدن علی اکبر هم قوی بود، اما چی شد که وقتی امام حسین علیه السلام کنار بدن علی اکبر رفت، دو جنبه داره که فرمود جوانان بنی هاشم بیاید علی اکبر رو به در خیمه ببریم، چون تا قبل از این که خود امام حسین شهید بشن یک خیمه امام حسین به نام دارالحرب برپا کرده بود، هر شهیدی رو امام حسین بدنش رو می آوردن تو این خیمه می زاشتن. بعد که امام حسین شهید شد اینا ریختن سر این بدنها رو جدا کردن و بردن و اینها. وقتی علی اکبر به زمین افتاد، امام حسین بالای سر علی اکبر ایستاد، نتونست علی اکبر رو بیاره، گفت جوانهای بنی هاشم بیایید علی رو بر در خیمه رسانید. میگن دو دلیل داره، یه دلیل از بس امام حسین آزرده شده بود قدرت این که بدن علی اکبر رو حرکت بده نداره، دومی شنیدید اربن اربا، انقدر بدن علی اکبر تیکی تیکه شده بود، امام حسین یه گوشه رو میگرفت گوشه دیگه میریخت پایین، نمیشد یه نفری. اینم چرا اینجوری شد؟ فقط با اشاره بگم، میگن وقتی علی اکبر میجنگی شمشیری به فرقش فرود آمد، این فرقش مثل فرق جدش علی علیه السلام شکافته شد، به قدر نیروی بدن علی اکبر تحلیل رفت، خم شد، دستش رو به گردن اسب انداخت که خودش رو به اسب حائل کنه، خون سرش اومد ریخت چشم اسب رو گرفت، اسب را رو ندید، صاف با بدن علی اکبر رفت تو دل دشمن، هر کسی هر چی داشت به بدن علی اکبر زد. اینجا بود که امام حسین با تمام وجود فریاد برآورد، جوانان بنی هاشم بیایید، صلی الله علیک یا مولای،